uciekałeś, ale jestem znowu ziomek. K47 stoi tu przy mikrofonie. Panaceum 2, ta, ja i moi sny. Rap na rewiry to tylko my. Ta, dalej leci to na bloki tutaj. W głosi cieknie puka, tylko wjeżdża ostro z buta. Nikt ci tyle nie da, co polityk obieca. Zamiast ręce mieć w kajdankach, to znów klepią się po plecach. Znów nam rzucą kosz i to trzeba przyznać. Aborcja, uchodźcy, służba zdrowia czy religia. Rzucimy się na nią, znów nas tym nakarmią. Błysną nasze kły, to tylko my. A tam dalej, leci hajs. W dupie mają naród i w dupie mają nas. Dla mnie polski rap jest jak na nich wapa. Rzucam go dla ciebie, więc go łap. Ema, to nasz świat. Ema, woła nas ta. Ema, nie bądź zły. Ema, to tylko my. Ema, to nasz świat. Ema, woła nas ta. Ema, nie bądź zły. Ema, to tylko my. Pisać i nagrywać, tyle mogę dla was zrobić. Czasem warto odbić i nie psuć sobie głowy. Z motyką na słońce i szablą na czołgi. Potem kacy Clinton. A jeden drugiemu, non stop tu zazdrości. Forsy pracy, wykształcenia, dzieci lub miłości. To mu tupy pochodzenia, przyjaciół czy pasji. Bo chory dzieciak chce być zdrowy, tyle mu wystarczy. Patrzę w oczy jego matki, widzę żal i ból. I pytanie, czemu to akurat synek mój? Czemu nie kto inny? Czemu ma być winny? Widzę czarne łzy, to tylko my. Chciałbym jakoś pomóc, po to te numery. Bez blichtru, fałszu, kłamstwa, bez ściemy. Żyjemy, nie wszyscy, lecz wszyscy umrzemy. Żyjemy, nie wszyscy, lecz wszyscy umrzemy. Ema, to nasz świat. Ema, woła nas ta. Ema, nie bądź zły. Ema, to tylko my.